Vijf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. China ziet voor het eerst in 60 jaar een afname in het aantal inwoners. Volgens het Chinese Nationale Statistiekbureau waren er 850.000 minder inwoners dan een jaar eerder. In totaal zijn er nu 1,4 miljard Chinezen. Daarmee is het nog wel het land met de meeste inwoners, maar waarschijnlijk wordt China dit jaar nog ingehaald door India. Reden voor de bevolkingsafname is het één-kindbeleid dat de regering voerde tussen 1980 en 2015. Ook was het sterftecijfer het hoogst in bijna 50 jaar. In armere wijken van Nederland is de kans aanzienlijk groter dat iemand longkanker krijgt. Dat blijkt uit de zogeheten kankeratlas die het Integraal Kankercentrum Nederland vandaag lanceert. De atlas is gebaseerd op het aantal kankerdiagnoses dat werd gedaan tussen 2011 en 2020. Het laat zien of in deze periode het aantal diagnoses in een gebied hoger, lager of gelijk was aan het Nederlandse gemiddelde. Ook moet het mensen bewust maken van het voorkomen van de ziekte. In de atlas is ook te zien dat in de kustgebieden veel vaker huidkanker voorkomt. Bij een mogelijke drugsafrekening in de Amerikaanse staat Californië zijn 6 doden gevonden in en rond een huis. Onder de slachtoffers is een 17-jarige vrouw en haar baby van een half jaar. De autoriteiten spreken van een gruwelijke slachting. De sheriff van Tulare County vermoedt dat de moorden te maken hebben met de illegale drugshandel. Arianna Hartono is niet verder gekomen dan de eerste ronde van de Australian Open. De Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 51 op de wereldranglijst, was te sterk voor de 26-jarige tennister uit Meppel. Ze verloor in 2 sets met 4-6 en 3-6. Hartono is de nummer 240 van de wereld. Ze knokte zich vorige week via het kwalificatietoernooi naar het hoofdschema van het Grand Slam toernooi in Australië. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen nog droog. Ook kan het licht vriezen met kans op lokaal wat gladheid. Overdag is het veelal rustig, met in het noordwesten af en toe kans op een winterse bui. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede ochtend. Vandaag in Vroeg hebben we het over Peru. 6 presidenten in 5 jaar tijd. Sinds nummer 5 eind vorig jaar het veld moest ruimen, heerst er politieke chaos in het land. En daardoor is het al maanden in het nieuws vanwege heftige protesten. In de hoofdstad Lima en andere regio's is nu de noodtoestand afgekondigd. Maar wat is er eigenlijk aan de hand in dat Latijns-Amerikaanse land? In Peru zijn zeker 17 doden gevallen bij gevechten tussen demonstranten en de politie. Het is al weken onrustig in Peru, maar niet eerder vielen op één dag zoveel doden. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, een hele goede ochtend, juist naar Vroeg van dinsdag 17 januari. In Peru zijn al sinds begin december flinke protesten gaande. Aanleiding? De afzettingsprocedure tegen de voormalig linkse president Pedro Castillo. Wat begon als vreedzame demonstratie veranderde in een ongekende veldslag met inmiddels al 47 doden. En de noodtoestand die dus nu is uitgeroepen. Wat is er precies aan de hand? Hoe kan het dat zo'n gewelddadig protest uitgebroken is? En komt het economisch wonderkind, wat Peru genoemd wordt, nog uit deze politieke chaos? En is dit een president voor de rest van Latijns-Amerika? Onrust in Brazilië bijvoorbeeld ook. Ga erover praten met onderzoeker Rafael Hoepmoor, woont zelf in Peru en weet alles over de spanningen in het land. Rafael, goedemorgen vanuit Nederland. Goedemorgen. Fijn je weer te spreken. We kennen elkaar enigszins en de luisteraar kent jou denk ik ondertussen ook wel. Ik sprak je regelmatig in het programma De Wereld van Bier en Varen, wat ik tot vorig jaar was dat, iets langer geleden al presenteerde. Waar je voor ons correspondent was vanuit het door jou geliefde Peru. Ik heb daar veel over het land geleerd en ook veel over jouw liefde, vooral voor het land. Als jij nu naar buiten kijkt, wat voor land zie jij dan? Nou ja, ik denk vooral een heel erg verdeeld land. Het is, dat is op zich niet iets nieuws, maar dat is wel iets wat heel erg naar voren komt in deze episode. Tussen vooral het zuiden, de Andes, de inheemse delen van het land en Lima en de noordelijke kust. Ook een land waarin ergens hoopte je dat dit soort dingen niet meer zouden gebeuren. Zo'n grote... Ja, je zou het toch een massaslachting noemen. Hè? Bijna 50 mensen die zijn omgekomen in 40 dagen van deze regering. Ja, dat klinkt als iets van de vorige eeuw. Ik had gehoopt dat dat niet meer zou gebeuren en dat is toch weer gebeurd. Ja, wat de aanleidingen daarvoor zijn, daar gaan we het komend uur uitgebreid over spreken. En hoe de toekomst van het land er ook uitziet. Peru is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest vanwege die protesten en de rellen in het land. Hoe is het op dit moment? Is de rust enigszins teruggekeerd? Nou goed, de rust is niet, zeker niet teruggekeerd in de zin dat de protesten doorgaan, zichzelf verder verspreid hebben in het land. Die zijn in meer provincies nu aan de gang dan vorige week. Het is wel zo dat het hele gewelddadige neerslaan van de protesten in ieder geval verminderd is. En dat er geen nieuwe doden meer zijn gevallen sinds afgelopen vrijdag. Tegelijkertijd is er wel een grote, moet je zeggen, een soort van een gevoel van spanning. Hè. Vorige week was er ook de missie van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie. Dat was ook zeker wel een reden voor de regering om natuurlijk de repressie te verminderen. Dat zou allemaal wel weer terug kunnen komen in de komende dagen. Meer dan 40 doden zijn er ondertussen gevallen. Je zegt al, dat doet denken aan de vorige eeuw. Hoe uniek is dat voor Peru dat er weer zoveel doden vallen bij protesten? Ja, volgens de laatste cijfers zijn er 49 doden gevallen. 41 door het geweld van de politie en het leger. 1 politieman die ook is vermoord waarschijnlijk. En dan 7 mensen die omgekomen zijn door andere incidenten rond de protesten. Ja, dat is toch wel heel erg uniek. In Peru is het wel zo dat er meer dan 159 mensen zijn er in de afgelopen 18 jaar omgekomen bij het gewelddadig neerslaan van protesten. Mm-hmm. Maar nooit zoveel tegelijk en ook nooit zoveel zo kort op elkaar in verschillende delen van het land. Daarvoor moet je echt wel terug naar de periode van de dictatuur en de burgeroorlog. Ja. Nou, ik zei het al, hebben elkaar vaker gesproken over Peru, over jouw land. Je woont er lang. Jij hebt verschillende vormen ook al meegemaakt. Heb je protesten op deze schaal ook al meegemaakt sinds jij er woont? Nou, op zich, zulke grootschalige protesten zijn wel vaker voorgekomen in de afgelopen jaren. Ook zeker zo intens, maar dan vaak op 1 plek of misschien op een paar plekken. Ook bijvoorbeeld de hele grote protesten tegen de kandidatuur van de dochter van ex-dictator Fujimori, Keiko Fujimori, die waren ook wel heel erg nationaal. Wat denk ik wel zo is dat de kracht van de protesten deze keer heel erg sterk zijn. Tegelijkertijd is het waar dat ze vooral gelokaliseerd zijn geweest tot nu in het zuiden van het land. En eigenlijk pas in deze periode, in de laatste dagen, zijn uitgebreid naar andere delen van het land. En in Lima zijn ze eigenlijk pas net begonnen. Ja, en het zuiden van het land, dat is de plek waar de oud-president Castillo, moeten we hem ondertussen noemen, vooral zijn aanhangers heeft zitten. Vandaar daar de protesten vooral. En nu verspreidt het zich ook over de rest van Peru. We gaan erover praten. We gaan eerst maar eens even beginnen bij de oorzaak van die protesten. Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Van Komduur. Want Rafael Hoedmer, die protesten begonnen begin december en zijn inmiddels dus al meer dan een maand bezig, verspreiden zich over het land, dus zeker ook nog niet ten einde. Wat was de directe aanleiding? Ja, nou goed, de directe aanleiding, en die hebben we het inderdaad wel over gehad, ook bij de wereld van op bepaalde momenten. Pedro Castillo, een leraar uit het platteland van Cajamarca, een van de armste delen van het land, was gekozen als president, iets meer dan een jaar geleden. En eigenlijk gedurende zijn hele presidentschap is er actief campagne tegen hem gevoerd door de belangrijkste media, die in handen zijn van bepaalde economische groepen, en door de rechtse oppositie. Op verschillende momenten is er geprobeerd hem afgezet te krijgen. Zijn regering had zeker verschillende problemen waar we het verder over kunnen hebben. Vlak voor het einde van het jaar dacht Castillo afgezet te gaan worden door het congres. Wat eerder al gebeurd is in de laatste jaren, zoals je zei bij de inleiding met andere presidenten. En om dat te voorkomen ontbond hij het congres. Of in ieder geval, dat probeerde hij te doen. Dat deed hij via een presidentieel besluit. Volgens de grondwet kan de president dat doen als het congres tot op 2 keer toe een kabinet geen vertrouwen wil geven. Dat was in ieder geval volgens de meeste mensen nog niet gebeurd. Dus eigenlijk pleegde Castillo een vorm van een staatsgreep tegen zichzelf. Dat is hetzelfde wat Fujimori in de jaren 90 deed, om de macht volledig naar zich toe te trekken. Hij hoopte waarschijnlijk dat hij daarin gesteund zou worden door in ieder geval een deel van het leger. Maar dat gebeurde niet. Waardoor hij eigenlijk 2 uur later afgezet werd door het congres en op weg naar de Mexicaanse ambassade, waar hij politiek asiel aan wilde vragen, onderschept werd en gearresteerd werd. Zo, en dat is dus allemaal in een paar uur tijd gebeurd. Hè? Dus dat is goed om te realiseren. In een bestek van 4 uur tijd, volgens mij, heeft hij een televisietoespraak gehouden en uiteindelijk is hij opgepakt. Even terug nog naar die afzettingsprocedure, want waarom wilde het parlement hem graag afzetten? Nou, kijk, Castillo is de eerste persoon die gekozen is als president die niet uit op de een of andere manier de economische of de politieke elites van het land kwam. Hè. Hij heeft de verkiezing kunnen winnen omdat eigenlijk het hele politieke systeem in Peru legitimiteit verloren heeft bij de grote meerderheid van de bevolking, waardoor hij eigenlijk met een vrij laag stempercentage, ik denk dat dat iets van 13% was in de eerste verkiezingsronde, in de tweede ronde kwam, waarin hij tegenover Keiko Fujimori stond. Keiko Fujimori is voor een heel groot deel van de bevolking altijd iets meer dan de helft onacceptabel als president, omdat zij natuurlijk de nalatenschap van haar vader, de ex-dictator Fujimori, representeert. Dus Castillo werd gekozen in die tweede ronde naar een enorm heftige campagne tegen hem. Een campagne met grote, sterke racistische ondertoon, ook een sterke stigmatiserende ondertoon richting links. En eigenlijk vanaf het moment dat hij aan de macht kwam, hebben de rechtse partijen eerst geprobeerd die verkiezing onmogelijk te maken. Er werd gesproken van fraude, een beetje het voorbeeld van Trump en Bolsonaro volgend. Maar goed, uiteindelijk gebeurde dat niet. De Peruaanse verkiezingsinstituten bleken sterk genoeg om het echte verkiezingsresultaat gerespecteerd te krijgen. Er is op geen enkel bewijs, op geen enkel moment gepresenteerd dat er enige mate van manipulatie van de verkiezing plaats had gevonden. En eigenlijk vanaf dag 1 is er daarna een hele heftige campagne tegen Castillo gevoerd vanuit de massamedia en vanuit de rechtse partijen die zijn legitimiteit in twijfel trokken en daarna eigenlijk op verschillende momenten geprobeerd hebben hem uit het ambt te ontzetten. Waar ze steeds niet voldoende steun voor vonden. En eigenlijk bronnen ook vanuit het congres die zeiden dat waarschijnlijk ook deze keer eigenlijk helemaal niet voldoende stemmen waren. Hoewel we dat natuurlijk nooit hebben kunnen zien in de praktijk. Omdat Castillo zelf de regie pakte op dat moment. Ja, precies. Ja. Dus hij werd in ieder geval geleid door de angst daarvoor. Men weet niet wie wat tegen hem gezegd heeft, welke adviseurs hem aangeraden hebben dit te doen. Want het was natuurlijk wel een soort kamikaze-actie. Ja, Castillo is nu niet meer president. Hij was wel president tot begin december. En daarvoor was hij juist ook de man die een keer een andere groep Peruanen voorstond eigenlijk. Veel boeren, armere klassen, leraren, mensen die links zijn. Hoe schoon was hij zelf? Werd hij verdacht van corruptie bijvoorbeeld? Nee, zeker. Ik bedoel, de regering van Castillo die heeft verschillende periodes gehad. De eerste twee kabinetten waren meer plurale linkse kabinetten, ook met een aantal ministers met een grote academische en politieke reputatie, zoals Pedro Franque op economie en financiën, Mirta Vázquez, die de premier was van het tweede kabinet. Dat is een erkende mensenrechtenadvocate. Maar zeker in de kabinetten daarna, die steeds, moet je zeggen, een minder duidelijk politiek profiel hadden, kwamen er steeds meer aanwijzingen voor corruptieacties vanuit ministers. En ook steeds meer aanwijzingen vanuit de familie of de naaste omgeving van Castillo zelf. Die zouden natuurlijk onderzocht moeten worden. En daar waren ook procedures voor opgestart. Maar goed, inderdaad, om antwoord te geven op jouw vraag. Ik denk dat de regering van Castillo weinig effectief is geweest in de politieken die ze uit hadden moeten voeren. En ook inderdaad steeds meer verstrikt raakte in wat zeker lijkt op corruptie. Ja, hoe kijken de Peruanen daar tegenaan? Nou ja, dus heel erg verschillend. Ik denk dat een deel van de bevolking wilde heel erg dat hij weg, dat hij zo snel mogelijk weg zou gaan. Ik denk zeker voor de bevolking uit Lima en van de kust, die vonden het heel erg om een president te hebben die een grote, hoe moet je het zeggen, van een rietgeweven hoed opzette. Zeker in de eerste periode, zoals typisch is in Cajamarca. Voor de mensen in het zuiden was hij natuurlijk een symbool van dat voor de eerste keer iemand als hen president was geworden. En die hebben vanaf dag 1 de aanvallen op Castillo heel erg gevoeld als een aanval op hen en op hun identiteit en hun cultuur. Die hebben gevoeld dat het een aanval was vanuit racisme. En ik denk ook dat heel veel mensen vanuit die lagen van de bevolking misschien wel zien dat ook Castillo verwikkeld was in corrupte praktijken. En daar misschien ook wel tegen zijn. En dat kun je ook best wel zien in de verdeeldheid nu van de organisaties die gemobiliseerd worden. Maar tegelijkertijd zeggen heel veel mensen uit het zuiden, dat kan wel zijn, maar de corruptie van Castillo is niet te vergelijken met de schaal waarop eerdere regeringen als die van Fujimori of Alan Garcia corruptie hebben gepleegd. En daarmee wordt dan heel vaak gewezen op de hypocrisie van de media of van de rechtse partijen die de corruptie van Castillo over het voetlicht brengen, maar altijd medeplichtig zijn geweest of in ieder geval niet zulke sterke actie hebben ondernomen tegen veel grootschalige corruptie van eerdere rechtse regeringen. Ja, als we het op de schaal van corrupte leiders zien, dan het liefst de Castillo, zeggen de mensen in Zuid-Peru in ieder geval. Ja, onrusten zijn er daarna uitgebroken, waar er ook doden bij vallen. Wie is er nu aan de macht in het land? Ja, nou, dus in Peru, als de president uit zijn functie wordt gezet, dan volgens de grondwet moet de vice-president de macht overnemen. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met de overgang van Pedro Pablo Kuczynski naar Martin Vizcarra enkele jaren geleden. Dus dat was nu ook het geval. Dus de macht kwam toe aan Dina Boluarte, die de kandidaat voor vicepresident en uiteindelijk de vicepresident van Castillo was. Dus die komt ook uit de linkse partij die de verkiezing gewonnen heeft, of in ieder geval uit de alliantie die aan die partij ten grondslag ligt. Dina Boluarte is een vrouw die is geboren in Chalhuanca, in Aymaraes, in de regio Apurímac. Dat is een van de meest Quechua sprekende en inheemse regio's van het land. Zij woonde echter al tientallen jaren in Lima, waarin ze carrière heeft gemaakt als staatsfunctionaris. En op die manier is ze uiteindelijk dus de eerste vrouwelijke presidente van Peru geworden. Ja, en hoe doet ze dat tot nu toe? Tja, laten we zeggen dat 49 doden in 39 dagen van je presidentschap een tamelijk dramatische balans zijn. Was zij die helemaal op haar toe te schrijven? Nou ja, natuurlijk niet helemaal. Zeker de eerste niet, omdat dat wel voortkwam uit de repressie die die misschien nog niet vanuit een soort van politieke beslissing voortkwam. Ik denk wel dat zij heel erg vrij spel heeft gegeven aan de politie, en dan vooral aan de gemilitariseerde politie en ook aan het leger. En ik denk dat het laatste deel van de protesten, vooral ook de doden in Puno die na nieuwjaar zijn plaatsgevonden, ja, absoluut wel toe te schrijven zijn aan het leiderschap van Dina Boluarte. Ook een minister die ontslag heeft genomen, die geeft ook wel aan dat er in de ministerraad gediscussieerd is over hoe sterk de repressie zou moeten zijn, waarbij Boluarte toch wel duidelijk de stellingname nam dat het nodig was om hard in te grijpen. Ja. Haar publieke uitspraken hierover, die zijn ook op zijn minst ambivalent te noemen. Aan de ene kant heeft ze gezegd dat ze heel erg verdrietig is over de doden en heeft ze de Quechua-bevolking in het Quechua toegesproken. Anderzijds blijft zij de schuld geven aan zogenaamde terroristen, samensweerders en andere soorten stigmatiserende termen. Dus ja, ik denk wel dat zij een hele grote mate van verantwoordelijkheid heeft. De mensen gaan nu de straat op vanwege onvrede over deze gang van zaken. Zijn er ook andere onderliggende problemen waardoor men de straat op gaat op dit moment? Nee, zeker. Ik bedoel, de protesten van nu, die kun je enkel zien als de culminatie van een heel lang proces van politieke crisis. Hè. Ik denk op de ietsje langere termijn, nou ja, zoals je zei, sinds 2016 hebben we een heel groot aantal presidenten gehad. Ik denk eigenlijk dat we sinds 2016 nimmer wisten wie er in 6 maanden onze president zou zijn. Ik was het ook kwijt op een gegeven moment, ja. Ja, nee, zeker, ja. Zeker. En dat is nu nog steeds het geval. Ik denk dat het niet te voorspellen is wie er over 6 maanden president van Peru is. En dat is natuurlijk heel heftig. Het is natuurlijk ook zo, dat moet wel gezegd worden, dit is de langste periode van democratie uit de geschiedenis van Peru. Dat is nog nooit zo lang het geval geweest. Dus je hebt, zeg maar, die politieke crisis die echt voortkomt uit het conflict, de confrontatie tussen de rechtse partijen en vooral het Fujimorisme en de pro-democratiepartijen en de linksere partijen. Dat is eigenlijk hetzelfde politieke conflict dat al bestaat, zeker sinds de jaren 90, en dat verdiept is in de laatste jaren. Maar eigenlijk kun je nog veel diepere redenen zien. Het is geen toeval dat deze protesten plaatsvinden in dezelfde regio's. Die hebben dezelfde geografie, zou je kunnen zeggen, als de burgeroorlog, maar zelfs als de opstand van Tupac Amaru 300 jaar geleden. Dus je kunt eigenlijk zien dat dit de regio's zijn waar ooit het Inca-keizerrijk was. Dat gekolonialiseerd is met een grote mate van geweld door de Spanjaarden. Dat vervolgens, je zou kunnen zeggen, uitgebuit is voor de mijnbouw en dergelijke dingen gedurende een hele lange periode. En die eigenlijk altijd subject zijn geweest van grote mate van geweld en onderdrukking. Dus de structurele uitsluiting, het racisme, de ongelijkheid die altijd de inheemse bevolking treft, zeker van de zuidelijke Andes, de Quechua en de Aymara-inheemse, dat is eigenlijk de diepste reden van de protesten en ook van hoe die zo gewelddadig neergeslagen kunnen worden. Ja, die repressie, want die is hard. Dat begrijp ik ook nu van jou, waardoor ook veel mensen zijn overleden ondertussen. Amazon Watch, een goed doel dat opkomt voor de oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied, zegt dat vooral ook inheemse bevolking van Peru slachtoffer is van dat politiegeweld. Hoe komt dat? Nou, goed, enerzijds komt dat omdat het de inheemse zijn die vooral in protest zijn gekomen. De boeren en de inheemse organisaties en gemeenschappen, dus dan is het ook logisch dat de repressie natuurlijk vooral hen treft. Maar het is wel zo dat als dergelijke protesten in Lima plaatsvinden, hè, ik denk dat hoofdstad, ik het met jou misschien wel over, in november 2020 waren er grootschalige protesten die veel meer in de steden waren en die een einde maakten aan de regering van Merino, die ook op dergelijke, op een vergelijkbare manier aan de macht was gekomen. Daar werden hele grote protesten neergeslagen en daar vielen 2 doden bij. Mm-hmm. Dus er is wel degelijk, en Amnesty International heeft daar in andere gevallen, zoals in Colombia met het neerslag van de protesten in Cali enkele jaren geleden, onderzoek naar gedaan. Er zijn hele grote aanwijzingen dat systemisch, institutioneel racisme bij de politie, bij het leger, het mogelijk maakt dat dit soort protesten veel gewelddadiger worden neergeslagen dan wanneer dat in Lima gebeurt. En dat heeft ermee te maken dat vanuit de Peruaanse staat en regering, en dat heb je ook goed kunnen zien in de woorden van de premier Otárola, van mensen van het leger en de politie, wordt de inheemse bevolking gezien als terroristen, als mensen die tegen de belangen van het land zijn, mensen die Lima bedreigen, die de economie bedreigen en eigenlijk niet worden gezien als volledige en volwaardige burgers. En wat dat betreft, het grote geweld nu in Ayacucho, Andahuaylas en Puno, mm-hmm, doet ook heel erg denken aan wat er in 2009 gebeurde in de Amazone, toen de protesten in Barua van de Amazonebevolking op vergelijkbare wijze heel hard werd neergeslagen. Dat is eigenlijk de enige precedent wat in de afgelopen jaren bestaat. Ik ga hier even een punt zetten met jou, Rafael Hoedmer, want ik wil de luisteraar ook de kans geven om vragen te stellen. Doe dat in de Radio 1-app. Straks praat ik met Rafael ook nog verder over de economie, want ik noemde het al het begin van de uitzending, een economisch wonderkind van Zuid-Amerika. Hoe gaat de economie, het economische, er nu uitzien voor Peru? En wat zegt het ook over over de landen eromheen? Onrusten ook in Brazilië. We gaan daar zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Eerst maar eens even muziek uit het mooie land Peru dan. Dit is Lala en Mango. Sobre la sombra de un cuerpo se construye una oración en el tiempo en que te tengo. Thank you. y que siga la fiesta de las semillas y que gire la vida en mi sigla inercia de vivir y que half 6 is het. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Met mooie muziek vanuit Peru. Lala en Mango was dit. Het sluit helemaal goed aan bij het thema waar ik het deze ochtend over heb... met Rafael Hoedmer, onderzoeker vanuit Lima, Peru. We hebben het over de onrust in het land. Ontwikkelingen daar volgen zich in recordtempo op. Op dit moment is bijvoorbeeld in de hoofdstad en andere regio's... de noodtoestand uitgeroepen. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroege vragen. En Rafael, die vragen komen binnen. Bijvoorbeeld deze van Diana, die vraagt zich af... het komt er nu op aan om... zij zegt eigenlijk, ik heb het gehoopt... dat het Peruviaanse middenveld meer steun zou krijgen. Zouden de vinger aan de polsen grijpen zoveel mogelijk in... van de concrete opvolging van uitbuiting en geweld... vanuit de autoriteiten tot volkscampagnes... die oproepen tot respect voor een democratische waarde. Wat is de situatie nu rondom het middenveld in Peru, vraagt zij zich af. Als ze refereert aan het middenveld als in de civiele maatschappij. De NGO's en andere organisaties die proberen hun rol te spelen in dit scenario. Enerzijds door zich uit te spreken, door internationale solidariteit en druk te mobiliseren. Anderzijds door te antwoorden aan de humanitaire consequenties van alles wat er gaande is. Dus ja, er gebeurt denk ik heel erg veel. Maar het is ook zo dat dit soort scenario's natuurlijk zo overweldigend zijn. En er zoveel verschillende dingen nodig zijn dat het heel moeilijk is om daar allemaal aan te antwoorden. Maar wat je ook merkt is dat er natuurlijk vanuit de regering een grote mate van stigmatisering plaatsvindt richting de protesten en richting iedereen... die de protesten ondersteunt. De afgelopen dagen zijn er verschillende arbitraire arrestaties hebben plaatsgevonden... van leiders of van mensen die bij de protesten betrokken zijn. Vandaag was er een vergadering met verschillende sociale organisaties... om een protestmars voor te bereiden voor donderdag... waar er een hele grote contingent van politie aanwezig was... om precies op te schrijven en te registreren wie er allemaal bij waren... met een duidelijk intimiderende werking. Dus al dat soort dingen zijn tegelijkertijd gaande op dit moment. En dat maakt het ook zeker voor het georganiseerde middenveld... heel moeilijk om hun rol volledig uit te oefenen. Henry Gerard vraagt zich af in de Radio 1... is er toerisme op dit moment nog mogelijk in een land met zoveel sociale onrust... Nee, heel moeilijk, heel moeilijk. Dus het zuiden van het land is natuurlijk... het is enerzijds het armste deel van het land... waar dus die grote mate van historische discriminatie en uitsluiting plaatsvindt. Anderzijds is het land waar enerzijds enorme mijnbouwprojecten plaatsvinden... en dus heel veel geld verdiend wordt. En waar ook een groot deel van de belangrijkste toeristische trekpleisters te vinden zijn. Om te beginnen natuurlijk bij Machu Picchu, wat we allemaal kennen... Nee, dat is absoluut niet mogelijk, omdat dat juist ook delen van het land zijn waar de protesten heel erg sterk zijn, waar het heel gemakkelijk is om wegen of treinverbindingen te blokkeren en waar juist ook een deel van de doden zijn gevallen bij pogingen van de bevolking om vliegvelden te bezetten. Ja, en dat wordt ook wel gedaan om het toerisme stil te leggen. Hè? Want dat is natuurlijk ook een manier om politieke en economische druk uit te oefenen. Dus op dit moment is er weinig toerisme mogelijk. En kun je ook maar op heel beperkte plekken Met zekerheid jezelf mobiliseren. In nationaal toerisme vindt wel plaats, want het is hier ook zomervakantie. Mm. Dus er gaan nog wel mensen naar het strand toe. Maar dat zijn dan vooral Peruanen op dit moment. Ja, want Henry vraagt zich daar ook nog over af. Hoe gaat dat dan met je veiligheid als toerist op dit moment? Heb je daar zicht op? Nou, ik denk dat het belangrijkste probleem voor toerisme, voor toeristen is dat ze vast kunnen komen te zitten. Zoals bij Machu Picchu, dan op een gegeven moment dan kun je er niet meer weg. En op een gegeven moment dan raken natuurlijk ook de voorzieningen op en dat soort dingen. Dus dat is denk ik het belangrijkste risico. Je moet natuurlijk ook niet naar de protesten echt toe gaan. Of zeker niet op het moment dat de repressie plaatsvindt. Want dat zou een risico kunnen zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat er niet veel voorbeelden zijn waarvan de protesten zich richten tegen buitenlanders. Want dit zijn niet protesten die veel te maken hebben met buitenlanders. Het is vooral gericht tegen de politieke elites. Dus, dus ik denk dat de risico's meer zijn dat je ergens kunt vastraken waar je het liefst niet zou willen blijven. En een laatste vraag nog voor dit blokje. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Erik vraagt zich af, had Rafael, deze meneer schrijft hij dan, dit zien aankomen? Of komt het voor hem als een verrassing, deze onrusten? Ik moet echt zeggen dat ik echt verbaasd was over de move van Castillo om het congres te ontbinden. Ik denk ook dat het buitengewoon onverstandig was. En ik noemde het al een kamikaze-actie. Mm-hmm. Voor mij was het duidelijk dat het leger hem niet zou ondersteunen. En als het leger je niet ondersteunt, is het niet verstandig om proberen het congres te ontbinden. Ik denk ook juist, ik had zelf heel veel twijfels over of het congres hem echt uit zijn functie zou, hem echt zou afzetten. De informatie die ik had is dat ze daar niet voldoende stemmen voor hadden. En als dat gebeurd zou zijn, dan denk ik dat de protesten een heel ander karakter ter verdediging van Castillo zouden hebben gehad. Dus ik ben wel echt heel erg verbaasd over deze beslissing van ex-president Castillo. En ik denk dat het ook wel laat zien dat hij echt wel overmand was door angst, paranoia en ook hele slechte adviseurs die hem deze kant op hebben geleid. Wat ik wel verwachtte is dat een politieke crisis zou leiden tot protesten. Mm-hmm. Niet zo heftig misschien als nu. En wat me ook echt verbaasd heeft is het enorme geweld vanuit de Peruaanse overheid. Wat ik zeg, protesten worden hier vaker neergeslagen. Daar vallen doden bij. Maar bijna 50 mensen in 3 weken tijd, dat is wel heel erg extreem. En wat ik zeg, dat is iets wat je eigenlijk in deze tijd niet meer zou willen zien. Even terug naar die kamikaze-actie. Onderweg hier in de auto naar de studio toe luisterde ik naar een podcast van de New York Times, de Daily, hierover. En daarin werd ook aangehaald dat er een kans bestaat dat dit plan voor Castillo eigenlijk ook weer uit de rechtse koker komt. Dat adviseurs juist vanuit de rechterkant tegen hem hebben gezegd, nou, dan moet je deze actie uitvoeren. Ja, kijk, ik heb daar natuurlijk geen precieze informatie over om daar iets op voldoende bewijs gebaseerd van vast te zeggen. Vast wel een idee, denk ik. Maar wat wel zo is, is dat de allianties van Castillo in de laatste periode steeds troebeler werden met steeds duisterdere figuren. Met verschillende soorten interesses en ook van vanuit andere politieke hoek. Dus het zou me niet volledig verbazen, nee. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan op deze dinsdag 17 januari. Vandaag ontvangt president Biden minister-president Rutte in het Witte Huis in Washington. Het is voor Rutte de eerste keer dat hij Biden ontmoet in het Witte Huis. Grote vraag bij die ontmoeting is of Nederland de export van ASML-chips naar China verder gaat beperken. De VS ziet dat namelijk wel het liefst gebeuren. Rutte gaat samen met buitenlandminister Hoekstra naar Washington. Een aardige plek om naartoe te gaan. Vandaar deze plaat van de dag ook. Going to a Town, Rufus Wainwright. I'm going. Dat is nog eens de plaat van de dag, hè? Rufus Wainwright was dit in Going to a Town. Vroeg. Met Stefan Komduur. Hey, luister, vroeg van dinsdag 17 januari. De dag waarop we in het programma inzoomen op Peru. Het is daar al lang onrustig. Onze gast van vandaag heet Rafael Hoekmer, woont zelf in het land en kan ons bijpraten over de situatie daar. Vragen stel je in de Radio 1-app. Terug naar Rafael, naar jou. Wat zeggen de huidige rellen over de staat van de democratie in Peru eigenlijk? Nee, heel veel. Kijk, ik denk dat de roep om verandering van de meerderheid uit de Andes, de Amazone, van de bevolking, die heeft in de afgelopen 2 decennia op heel veel manieren geklonken. In verschillende scenario's van protest en ook in de verkiezingen. En dit zijn de regio's van het land die het armst zijn, die de minst goede toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben. Tegelijkertijd de regio's waar heel veel geld verdiend wordt door de mijnbouwindustrie, door de gas- en olie-exploitatie. En waar de bevolking enorm te lijden heeft onder de impact op het milieu en op de gezondheid van dat soort activiteiten. Dus het zijn de regio's van het land die voelen dat die economische groei van Peru aan hen totaal niet ten goede is gekomen en sterker nog een grote kost heeft gehad. En dat zijn ook de regio's van het land die het meest te lijden hebben onder de historische uitsluiting en discriminatie. Dus die roep om verandering, die heeft geklonken bijvoorbeeld in de verkiezing van Ollanta Humala in 2011 en ook in de verkiezing van Pedro Castillo. En de bevolking voelt dat wat zij ook stemmen, hoe zij ook protesteren of op andere manieren vragen om verandering, dat de politiek gewoon niet bereid is om voor de structurele verandering te zorgen die zij nodig vinden. Dus er is een gevoel eigenlijk dat het hele politieke systeem van Peru en de politieke klasse, zoals die dan genoemd wordt, niet doen wat ze zouden moeten doen en eigenlijk verandering onmogelijk maken. En dat leidt natuurlijk tot de frustratie die aan de basis ligt van de protest. Ja, en die democratie is nog helemaal niet zo oud. Heb je het idee dat dit een stap achteruit is? Nee, dit is zeker een stap achteruit. Ik denk dat ik zelf vrij optimistisch was tot 2012 ongeveer, denk ik. 2013 misschien. Waarin je het gevoel had dat die democratie langzaam geconsolideerd werd. Dat die economische groei ook zou kunnen leiden tot andere positieve veranderingen in het land. Zoals investeringen in onderwijs en gezondheidszorg. Maar dat is daarna absoluut verder teruggegaan. En de voortdurende politieke crisis en conflicten Een congres dat altijd meer bezig lijkt te zijn met de directe economische belangen van de parlementsleden dan met de grote belangen van het land. Ja, die geven zeker het gevoel dat dingen achteruit gaan. Daar komt ook bij dat de pandemie natuurlijk Peru enorm zwaar getroffen heeft. Mm-hmm. Peru is een van de landen met de hoogste sterftecijfers door COVID per 100.000 inwoners in de wereld. En waarin ook de economie heel zwaar getroffen is. Dus ik denk dat we ook niet moeten onderschatten hoe de enorme toename van armoede en van honger door de crisis van COVID ook nog eens versterkt door het gebrek aan fertilizers door de oorlog in Rusland en Oekraïne die het platteland treffen. Ja, dat is ook een van de redenen van alles wat er nu gebeurt. Ja, want Peru werd lange tijd bestempeld als een economisch wonderkind in Zuid-Amerika. Hoe gaat het nu economisch gezien met het land? Nou, kijk, als je alleen kijkt naar de macro-economische cijfers van economische groei, dan is Peru een wonderkind geweest in de afgelopen decennia. En dan is ook het bouncing back na de pandemie behoorlijk in orde. Hè. Er is groei, die heeft vooral te maken met de hoge prijzen wederom voor de mineralen die gewonnen worden. Alleen is dat natuurlijk maar een kleine kant van wat een economisch wonder zou moeten zijn. Dat heeft er ook mee te maken hoe economische groei omgezet wordt in het terugdringen van ongelijkheid, in het terugdringen van armoede, in het versterken van andere economische activiteiten, in het versterken van publieke gezondheidszorg en onderwijs. En op eigenlijk al die terreinen heeft Peru behoorlijk consistent slecht gescoord. Ook in de jaren waarin voortdurend hele hoge groeicijfers werden behaald. En wie wordt er dan op dit moment nog wel rijk in Peru? Is dat dan toch weer die upper class? Nee, ik denk dat er twee belangrijke sectoren zijn. Er is de historische economische klasse. Dat zijn gewoon de families die bij het onafhankelijk worden van Peru het grootste deel van het kapitaal in handen hebben gekregen. Die de banken in handen hebben. De families als Romero, Miro Quesada. Iedereen kent die families. Dat zijn nog steeds de rijkste mensen in Peru. Het is wel zo dat er ook een soort van opkomende nieuwe middenklasse is. Die meer uit de provincies van het land komen. Die met heel veel verschillende soorten economische activiteiten verbonden kunnen worden. En die ook wel te maken heeft met het opkomen van iemand als Castillo. En anderzijds, iets wat natuurlijk in de Peruaanse economie ook buitengewoon belangrijk is, zijn de illegale economieën. Natuurlijk de coca-productie voor cocaïne, maar ook de illegale mijnbouw. Dat zijn ook activiteiten waar heel erg veel geld mee wordt verdiend. Geopolitiek bekeken. Andere landen lijken stil rondom de situatie in Peru. De Amerikaanse ambassadeur sprak zelfs zijn steun uit voor de huidige president, die nu Castillo is opgevolgd. Wat vind je daarvan? Nou goed, ik werk bij Amazon Watch in het programma van de Westelijke Amazone. Dus wij hebben ons publiekelijk uitgesproken tegen de houding van de ambassadrice, die op verschillende manieren toch steun lijkt uit te spreken aan de regering, niet de repressieve acties in vraag durft te stellen. Dat hebben anderen wel gedaan. De Europese Unie heeft dat wel gedaan. Canada heeft dat gedaan. Het Verenigd Koninkrijk, natuurlijk de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie. Ik denk dat internationale druk op de Peruaanse regering om het geweld te stoppen, om internationale mensenrechtenstandaarden te respecteren, buitengewoon belangrijk is. En vooral ook om de doden onderzocht te krijgen. Peru heeft een heel groot probleem van straffeloosheid, van doden die vallen bij het neerslaan van protesten. Hè. Wat ik zei, 158 mensen in de afgelopen 18 jaar, 159. Geen enkele van die zaken heeft geleid tot de veroordeling van een politieagent die daarvoor verantwoordelijk was. Om al helemaal niet te spreken over de bevelhebbers die orders hebben gegeven. Het zou heel erg zijn als dat nu weer opnieuw zou gebeuren. Dus internationale actoren die hebben daar een grote rol bij te spelen. Ja. En ondertussen krijgen de protesten ook niet veel aandacht, of in ieder geval misschien te weinig aandacht. Hier in Nederland is die aandacht er tot nieuwsberichten bijvoorbeeld, die ik wel erover lees, maar ook niet heel veel. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ik denk dat het einde jaar nooit een hele goede periode is voor dit soort nieuws. Voor slecht nieuws, ja. Mensen niet echt op te wachten. Tegelijkertijd denk ik dat er nog steeds heel veel aandacht gaat natuurlijk naar de oorlog tussen Rusland, of de bezetting, de aanval van Rusland op Oekraïne. de neerslag van de protesten in Iran is natuurlijk nog een graadje dramatischer dan wat er in Peru gebeurt. En ook de crisis in Brazilië vraagt veel aandacht. Ja, dan is Peru natuurlijk niet een land dat zo hoog op de internationale agenda staat dat er nog heel veel aandacht voor over is. Wat je ook wel merkt op dit soort momenten is dat er natuurlijk gewoon heel veel bezuinigd is ook op de aanwezigheid van correspondenten in de regio's. En je merkt dat media die dat nog wel hebben, zoals de New York Times of El País, die hebben behoorlijk uitgebreide coverage. Maar andere media die hebben daar eigenlijk de capaciteit niet voor. Terwijl juist misschien op dit moment die capaciteit nodig is in Zuid-Amerika. Want de situatie in Peru lijkt in een trend te passen. Brazilië werd vorige week parlementsgebouw bestormd onlangs. Bolivia is het ook onrustig. Wat is er aan de hand in Zuid-Amerika? Waarom staat die democratie daar zo onder druk? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk enerzijds iets wat een lange geschiedenis heeft. Peru of Latijns-Amerika is een regio in de wereld waar enerzijds, het is de meest ongelijke regio in de wereld. Hoe bedoel je dat? De democratiseringsprocessen zijn relatief recent en relatief precair. En tegelijkertijd is het een deel van de wereld waarin de bevolking heel erg georganiseerd is in sociale organisaties, inheemse gemeenschappen, waar ook links gedachtegoed best wel erg wijdverbreid is en een deel is van het collectief bewustzijn in deze maatschappijen. Dus Latijns-Amerikaanse bevolkingen die mobiliseren zich als ze het ergens niet mee eens zijn, omdat ze historisch gezien geleerd hebben dat dat de enige manier is om hun rechten voor elkaar te krijgen. Maar goed, wat ook gaande is, en dit heeft te maken met dingen die ook in Nederland of in de Verenigde Staten gaande zijn, is een sterke stijging van de politieke invloed en activiteit van extreemrechtse autoritaire bewegingen. Bolsonaro is daar natuurlijk het belangrijkste voorbeeld van. Die ook echt heel erg actief zijn en proberen de macht in handen te krijgen. En daar is Peru ook deel van. Hoe denk je dat de komende tijd er dan uitziet voor Latijns-Amerika? Nou, kijk, de diepe structurele veranderingen die nog steeds nodig zijn, die hebben andere politieke condities nodig dan die nu aanwezig zijn in de meeste Latijns-Amerikaanse landen. Dat gezegd hebbende, zijn er ook... Kan je dat uitleggen? Wat bedoel je daar precies mee? Nou, de grote mate van politiek conflict en instabiliteit maken het moeilijk om politieken te implementeren. Bijvoorbeeld voor onderwijs, voor het terugdringen van armoede en die in stand te houden gedurende lange periodes die eigenlijk nodig zijn voor dat soort veranderingen. Ja, je komt er niet aan toe. Nee, je komt er niet aan toe. Of als je kijkt naar de bescherming van de Amazone, dat is natuurlijk ook iets wat in dit soort conflicten altijd ondergesneeuwd raakt en toch heel erg belangrijk is. Ja, en doorgaat natuurlijk. Tegelijkertijd zijn er ook hoopgevende processen gaande. Hè? Ik denk de regering van Petro in Colombia is absoluut hoopgevend. En ook de terugkeer naar Lula na Bolsonaro is toch wel een soort van opluchting na alles wat we meegemaakt hebben. Maar ik denk dat de komende jaren ook al door de sociaal-economische crisis die nog steeds gaande is na de pandemie absoluut conflictief zullen zijn. En dat als de democratie er niet in slaagt om de stem voor verandering beter te kanaliseren en echt om te zetten in effectieve politiek, ja, dan zullen we in dit soort vicieuze cirkels blijven steken. Rafael Hoekmer, zometeen praten wij nog verder. Zit je te luisteren, heb je vragen over de situatie in Peru, Latijns-Amerika? Je mag ze stellen in de gratis Radio 1-app. Eerst nog even wakker worden. Het is 5:10 geworden, bijna 6:09. New Friends and Took a While. Thank you. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Het is 6 voor 6. En de muziek van New Friends was dit. En Took a While. We hebben het in vroeg tot 6 uur nog over de situatie in Peru. Onrust daar, ontwikkelingen volgen zich snel op. Noodtoestand onder andere afgekondigd nu in de hoofdstad en andere regio's. Val je nou net in het gesprek en wil je het hele gesprek terugluisteren, dat kan dan zometeen in je favoriete podcast-app. We gaan nog even naar vragen. Mijn gast deze vroege ochtend is Rafael Hoedman. Want een vraag van Guido komt er binnen in de Radio 1-app. Die vraagt, dag, ik heb een vraag. Het is goed te noemen dat Castillo in 21 met een minimale meerderheid werd gekozen. Zijn mandaat was toen al niet sterk. Maar hoe kan het dat een zo groot deel van de bevolking het toch zag zitten in de dochter van oud-dictator Fujimori? Wat zegt dat over Peru, vraagt Guido zich af. Ja, dat is een hele goede vraag van Guido. Ik denk dat het zegt... dat het verschillende dingen zegt. Een deel van de bevolking heeft nostalgie en goede herinneringen aan de periode van Fujimori. Vooral in het noorden, vooral in de steden. Een deel van de bevolking is heel erg bang voor links. En dat is een erfenis uit de burgeroorlog, waarin natuurlijk het Lichtend Pad een buitengewoon gewelddadige linkse organisatie was. Maar ook door het continue stigmatiserende berichtgeving vanuit de media. En ik denk ook dat een deel van de bevolking vooral hun economische vooruitgang wilde beschermen. En daarbij dus ook dachten dat dat beter in handen was bij Fujimori. Tegelijkertijd is het ook zo dat de Peruaanse maatschappij, en zeker een groot deel, gewoon heel conservatief en ook behoorlijk rechts is. En die mensen die hadden een grotere angst voor Castillo dan voor Keiko Fujimori. Is het een land wat jij misschien nu gaat verlaten door dit soort politieke ontwikkelingen? Nee, dat denk ik niet. Het is ook een fantastisch land. Ik ben deze dagen weer ongelooflijk onder de indruk geweest. Vooral in Puno, aan de grens van Bolivia, de Quechua en de Aymara-bevolking. Mm-hmm. Zoveel solidariteit, zoveel manieren om de slachtoffers en hun families te helpen. Dat vind ik altijd wel een voorbeeld voor heel veel delen in de wereld waarin we dat collectieve denken en het voor elkaar zorgen zoveel verloren hebben. En dat is juist bij die bevolking die nu gemobiliseerd is heel erg sterk. En dat is ook deel van de kracht van die protesten. Want even nog om een beeld te schetsen van het dagelijks leven op dit moment in Peru. Er zijn enerzijds dus protesten. Anderzijds, in hoeverre gaat het leven gewoon nog door? Ja, het hangt heel erg vanaf waar je bent. In het zuiden van het land, in regio's als Puno, Cusco en Apurimac, ligt het leven helemaal stil. Er zijn wegblokkades, zijn hele grote protesten gaande. In veel van die regio's is ook echt de overgrote meerderheid van de bevolking het eens met de protesten. Hè. Ook de lokale economische elites, ook de lokale media, ook de lokale autoriteiten. In Lima daarentegen, voor de grote meerderheid van de bevolking, als ze niet de stad uit hoeven, gaat hun normale leven gewoon verder. En dat is wat ze ook het liefst willen, blijkbaar. Ja, en op dit moment is wel de noodtoestand ook in Lima afgekondigd. Is dat dan vanuit de angst dat die protesten zich daar toch ook versterken en heviger worden? Zeker, zeker. Voor donderdag is er een nationale protestmars afgekondigd. Vanuit veel regio's van het land zijn er mensen onderweg om daaraan deel te nemen. En dat een soort van echt nationale protestactie te maken. Maar de noodtoestand is ook afgekondigd om huizen binnen te kunnen vallen, mensen te kunnen arresteren, mensen te kunnen ondervragen. En wat dat betreft een beetje bij te dragen aan toch een klimaat van angst. Ja, en ook het leger makkelijker te kunnen inzetten. Hè? Absoluut, dat is wat er gebeurd is, zeker. Het land is dus nu in die noodtoestand terechtgekomen. Het lijkt dus niet bepaald nog een einde te komen aan deze protesten. Hoe verwacht jij dat de komende tijd eruit gaat zien? Ik denk dat er 2 scenario's mogelijk zijn. En ik vind het heel moeilijk om te zeggen welke uiteindelijk de doorslag zal krijgen. De ene is dat Boluarte onder de kracht van de protesten in de komende weken haar ontslag zal nemen als president. En er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen binnen 6 maanden. Dat zou betekenen dat de protesten heel heftig zullen zijn in de komende weken. En zou ook kunnen betekenen dat er nog meer doden vallen. Ik hoop heel erg niet. En de andere? Scenario 2 is dat dat niet gebeurt. En dat we een lange periode krijgen waarin de protesten op en neer zullen gaan en voortdurend uit zullen breken, ook op basis van lokale agenda's. En waarschijnlijk heel veel repressie zullen blijven ondervinden. We gaan dat moeten afwachten. Dankjewel, Rafael Hoedman vanuit Peru. Fijn dat je in ieder geval aan deze kant van de zedendag wilde beginnen. Want bij jou is het bijna middernacht, volgens mij, hè? Ik ga nu slapen, ja. Graag gedaan en heel fijn dat er zoveel aandacht voor Peru was. Graag gedaan. We gaan elkaar blijven spreken en de ontwikkelingen ook blijven volgen. Tot zover Vroeg voor deze ochtend. Gesprek zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender gaat het nieuws natuurlijk gewoon verder. Nu met het NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend om 5 uur zitten we er weer. Ik wens je alvast een goede dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.